Na jó, kezdjük a hetet egy kis energikussággal, ha már az előző hét nem úgy fejeződött be. Mit szólsz, Teki? Maradjunk a humornál. Már lassan ez már a negyedik hét, de még csak két teljes hetet zártunk le. És még nem beszéltünk Dancsóról, pedig magyar YouTube egyik királya. Mivel feliratkoztam rá is, és ki is térnék, hogy közt az előző videóban sok ajánlást. Nagyon sok YouTuberre feliratkoztam, akiket ajánlottatok, mindenkire kb. Nagyon sok jót is ajánlottatok, amit egyáltalán nem ismertem. Várom, hogy majd ilyen rejtett kincseket mutassak meg, hogyha kicsit lesz időm belásni magam. De például Dancsó is feltöltött egy videót, az előzőről nem beszéltem, ami a felkapottakban volt sokáig. Most nézzük meg a legújabb Dancsó videót, érdekesnek tűnik. Titokok. Ja, hogy ez a szokásos, okay, vicces nagyon. Elárulom a Google titkait. Végre egy Dancsó videó, ami 10 perc alatt van. Nézzük. Mint a szírmánynál, itt is egy kicsit távolabbról kezdjünk, mert Dancsó is egy érdekes személyiség a YouTube-on. Nem tudom, mennyire megosztó, mert nagyon sokan szeretik, szóval nem lehet megosztónak nevezni. Megosztó a Puzsér például. Dancsó egy kicsit, most ez egy hülye hasonlat lesz, de olyan nekem, mint például itthon a Fluor. És elmondom miért, mert azon kevés emberek egyik, akik hogy valamivel elkezdték, amivel valamennyire be is futottak, vagy hát még nem is befutottak, de ismertek lettek valamivel, és sikeresen tudtak váltani egy másik dologra. Nem ragadtak benne az első dologba, amit csináltak. Például a Fluor ugye elkezdte annó egyedül rappelni, még viszonylag vicces dolgokról, aztán elment ilyen party arcba, aztán sikeresen adaptálódott az új korhoz, és aztán lett a Well Hello, ami talán a legsikeresebb projektje volt. Dancsónál is így volt, hogy elkezdte annó a magyar filmekről csinált videókat sikeresen, és aztán váltott egy kicsit, voltak ezek a, milyen videók is voltak, ez a szakszerűen, igen, és aztán abból váltott át erre az új stílusra, és mindig sikeresen érezte, hogy mi lesz mikor kell váltani egy új dologra, és hogy érezte nagyon a trendeket. Szóval Dancson különösen érzem azt, hogy nagyon-nagyon érzi a trendeket. Ez egy menő dolog, hogy így tudnak az emberek váltani teljesen új dolgokra, úgyhogy az is sikeres, vagy még sikeresebb lesz. Ezt nagyon kevesen tudják megcsinálni, mert csomóan próbálnak új dologra váltani, és az vagy egyáltalán nem lesz sikeres, vagy bennragadnak örökre egy dologban. Szóval ez becsülendő. Számomra minden egyes váltáskor a Dancsó egyre kevésbé lett érdekes. Mármint a tartalma, nem az ember. Viszont, és mint az előző videóban is említettem, a humor az nagyon szubjektív dolog, és a Dancsó egy humora az érdekes, mert valami olyan stílusa van, amit el tudom képzelni, hogy röhög rajta a 12 éves srác, és a 35 éves, nem tudom, apuka is. Szóval nem tudom, van valami olyan aspektusa a humorának, amiben mindenki megtalálhatja, amit keres, vagy ami vicces neki. Valószínűleg ezért lett ilyen sikeres. Mert az iróniát azt szeretik a felnőttebbek is, és vannak ilyen gyerekesebb humor részei. Ezt a kettőt úgy vegyített, hogy tényleg mindenki tud találni. Minden korosztály benne valamit, ami tetszik neki. Meg hát úgy választja meg a célpontjait általában, hogy azok a legnagyobb trash-ek csomószor, szóval valóságsó szereplőkről, vagy internetes a tartalmak közül is a trash-ről azt parodizálod, akkor igazából tényleg a legkönnyebb célpont, és nem lesz olyan, aki megvédi mondjuk a luxus feleséges csajt. De közben úgy tudja őket parodizálni, hogy azért nem érzi azt az ember utána, hogy ő most ezt nagyon meg akarta bántani. Múltkor volt egy videója, nem mondom, hogy állandóan követem, amiben tényleg egy nem túl szimpatikus srácról csinálta, és olyan videó volt, amit nagyon sokan diszlájkoltak, és sokan védték azt a srácot, szóval nagyon ritka alkalom, de akkor Dancsónak a pártját kellett fognom. Nem tudom, hogy hol van már. Hát nem mindegy. Lehet, hogy leszette. Leszettem, mert nem volt olyan kedvelt. Nem találom, lehet, hogy csak én nem találom. Ja, és az még, ami pozitív, amit el lehet mondani Dancsóról, hogy technikailag elég igényes. Szóval abban tényleg nem lehet belekötni, hogy technikailag megcsinálja. A bevágása is úgy tűnik, hogy van egy nagy archívuma, vagy csak mindet fejbe tartja sok utalás, nem tudom, hogy csinálja ezeket, de ez becsülendő. Van munka, technikailag nem szokott igénytelenni egy videója se. De úgy érzem amúgy, és ugyanezt érzem például pont a Well Hello-nál is, hogy pont most van az a pont, amikor mindkettő kezd egy kicsit kifújni. És jönnek az új trendek, és még Dancsó mindig a toppon van, de úgy érzem, hogy ha most váltana valami újra, akkor tudna ezen hosszú távon fönnmaradni. Kíváncsi vagyok, hogy a Dancsó most ennél a dolognál végleg leragad-e, vagy megint fog egyet váltani, mert már szerintem ebben nem tudom még mennyi van. De amúgy kicsit szerintem, és jól a külföldi trendekre figyelt a Dancsó mindig is, és például szerintem PewDiePie-t azt figyelte, mert kicsit hasonlít a tartalma. Nem mindenben, tényleg egyedi magára formálja ezt az egészet, de PewDiePie változott ilyen irányba, mint a Dancsó. Pedig a PewDiePie-t sem néztem annyira, de ennyit azért én is látok az internetből. Ezt mind objektíven mondom, hogy el kell ismerni, amit el kell ismerni, de számomra a Dancsó humora az kicsit fárasztó kezd lenni, pedig maga ezt az ironikus stílust azt én is szeretem, az ironia az tőlünk sem áll távol, hogy úgy mondjam, sőt, de kicsit ilyen dedós feelingbe, hogy tolja, ami lehet, hogy az iróniája már, de fárasztó és nem vicces. Egyszer lehet az, meg ahogy beszél, az ilyen kicsit modoros nekem. Néha meg tudom nézni egy videóját, és meg néha tudok is nevetni rajta, de úgy nagy átlagban inkább nem nézem meg a videóit, mert fárasztó szerintem. Kár lenne azt kéne, hogy olyan videókat csináljon, mint régen, és az nem is lenne jó, hogyha azt csinálnám, mint régen, mert az embernek fejlődnie kell. De jobb dolgokra fel lehetne használni a tehetségét, de akkor nem néznék ennyien, szóval. Erről ennyit. És ez az új videója, amit most rátérünk röviden, ez borzalmas. Nem tudom, miért csinálta. Arra emlékeztetett, arra az időszakra, amikor tényleg szerintem a Dancsónak volt egy ilyen mély pontja, amikor több héten keresztül ilyen Facebook víz videókat csinált. De ez a videó, ez olyannak tűnt, hogy talált egy BuzzFeed cikket, vagy valami cikket, és akkor azt abból csinált egy videót. Semmi érdekes nem volt benne. Azt csinál, amit akar a saját csatornája, de nem érzem, hogy ez az erőssége. Vékony volt az alapanyag, így ő sem tudott semmi vicceset hozzátenni, szóval unalmas is volt a videó, nem volt vicces. Én rajta is azt láttam, hogy szenved. Hát még én hogy szenvedtem, amikor ezt nézni kellene. Igazából egy kicsit megerősítette azt, amit alapból gondoltam, hogy igenis a Dancsó az tudna jobbat, de úgy látszik, hogy nincs rá szükség, hogy jobban megerőltesse magát. Már nézik elegen, akármit csinál. Néha rajta is érzem, hogy nem biztos, hogy ez kielégíti, amit csinál a kreatív igényeit, mert például szokott videóklippeket csinálni, amik nekem amúgy tetszettek a zenék, meg a számok, meg látszott, hogy abban a szívét, lelkét belerakta, és általában negatív, vagy sokkal negatívabb volt a reakció, mint egy átlagos videójánál. Érdekel, hogy nektek mi a véleményetek a Dancsóról, mert mindenképp egy érdekes figurája a magyar YouTube-nak. A fókuszcsoport miatt meg fogom nézni néha, de amúgy magamtól nem nagyon kattintanák rá, mert egyszerűen már fárasztó szerintem, és néha nagyon ripas tud lenni, amire én kicsit háklis vagyok, és hát zavar. Nem úgy tűnik, hogy a Dancsó szereti a kritikát, mert úgy láttam, hogy bárki azt mondja, hogy régen jobb volt, vagy valami, akkor jogos dolgokat is felvet, hogy igenis az ember fejlődik, meg minden, de magának szerintem ezt megmagyarázta, hogy miért olyan rohadt jó még mindig. Ezek a youtuberek benne tudnak ebben ragadni, hogy minden negatív komment az már gyűlölködés, és amúgy is van egy csöndbe. Én sajnálom egy kicsit Dancsót, hogy szerintem többre hivatott, mint amit most csinál, de aztán lehet, hogy egyszer csak megunja ezt az egészet, és kipróbál valami újat. Én örülnék, hogyha mondjuk ez a szokásos videói mellett, amiket most csinálna néha, többet kísérletezne, többet próbálna mondjuk felnőtteknek is tartalmat csinálni, mert érdekelne, hogy ő hogy nyúlna ez a témához, de úgy érzem, most beleragadt egy dologba, ami hát számomra legalábbis nem érdekes. Írjátok meg a véleményeteket, és holnap folytatjuk. Ez volt mára a Fókuszcsoport. Holnap találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out.